کچھ ہجر نبی کا ذکر کرو، آنکھوں سے کہو برسات کریں، کچھ ہجر نبی کا ذکر کرو، آنکھوں سے کہو برسات کریں، کچھ ہجر نبی کا ذکر کرو، آنکھوں سے کہو برسات کریں، حرکت میں نہ آئے اپنی زبان، بس اشک بیاں حالات کریں، حرکت میں نہ آئے اپنی زبان، بس اشک بیاں حالات کریں، بندوں کا کام خدا کو بھی لگتا ہے بہت ہی جو اچھا، بندوں کا کام خدا کو بھی لگتا ہے بہت ہی جو اچھا، وہ کام یہی تو ہے واللہ، بس مت ہے نبی دن رات کریں، وہ کام یہی تو ہے واللہ، بس مد ہے نبی دن رات کریں، کچھ ہجر نبی کا ذکر کرو، آنکھوں سے کہو برسات کریں، لے آ سلاموں کے گجرے، لے آؤ درودوں کے تحفے، لے آؤ سلاموں کے گجرے، لے آؤ درودوں کے تحفے، دربار محمد میں آ کر یہ پیش انہیں سوغات کریں، دربار محمد میں آ کر یہ پیش انہیں سوغات کریں، وہ جب کے سراپا رحمت ہے اور رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت بن کر آئے ہیں، پھر ان کے در والا سے نہ کیوں، ہم آ کے طلب خیرات کریں، پھر ان کے درے والا سے نہ کیوں ہم آ کے طلب خیرات کریں. کیا بات نبی کی نسبت کی, ہر حالت میں کام آتی ہے. نسبت کی ہر حالت میں کام آتی ہے, قسمت بھی بدل دیتی ہے رخ جب دل سے دعا سادات کریں. قسمت بھی بدل دیتی ہے رخ جب دل سے دعا سادات کریں. کچھ ہجر نبی کا ذکر کرو, آنکھوں سے کہو برسات کریں. اس زندگی کے اوقات ریاض ہوتے ہیں بڑے ہی تلخ مگر, اسی زندگی کے اوقات ریاض ہوتے ہیں بڑے ہی تلخ مگر, لے لے کے نام نبی شیریں, اس زیست کے ہم لمحات کریں. لے لے کے نام نبی شیریں, اس زیست کے ہم لمحات کریں. کچھ ہجر نبی کا ذکر کرو, آنکھوں سے کہو برسات کریں. حرکت میں نہ آئے اپنی زبان, بس اشک بیاں حالات کریں. کچھ ہجر نبی کا ذکر کرو,